toro prateng sukuning areko. Ram kuning aling kong pakuang nasrin deng-deng tenggo kroto kumyong pusekan kang janmo katingal sampun lampah nenggih para Kurawa saking alun-alun saking ageng calmo miyatan pewilangan Cilandra ayah sulung arebut marga Hanadyanto caruk wara parandene bisa gumolong kelawan golongane dewi-dewi warna-warna titianing poro setrio Kurawa hono kang nitih turonggo hono kang nitih dikitanggo hono kang nitih jeli jempono ana sing nitih tandu ana sing nitih pedati amung kantun menika katingal malilo wonten ngandaping mandiro lah menika titianing moto ngawonggo awar noroto gutoko hobro sinang winangun pakedongan pangirit turonggo sakembaran podo gedini podo sektini apan turonggo sangking tanah margolati dandana ning karito sedaya salora janing tosan katitik pancatan wesi mangamba paku janur wesi pulau serani inden wesi balitong wengkuning rodo wesi mangangkang laring rodo kayu cendono garu rasa molo yang kinar lumaksono amrik gandani pindo priprayangan pakedongani pun linerubaning cinde wilis ingkang kinar yawengkui neping pintu kencana moyo pinatik merah mutiara inten jemirut bilis dihere gini kang kinar yawengkani pun lamuntok kasoroting diwangkoro pating gelbiar pating palancur jiran riayah lintang asileh pernah sandangan ning kudapus buntut pusparaga lapak baludrurata kakalungan mas engkang rinenggo turangga kekalih kena dinandelaken ning rana madyalaga tau tetes isip jemparing sumusuhut kukusing sendawa tantu momo ing braja tapak palulinga pandhisa ning grinda tanapi tedaning kikir ing mangki kusir wis nyandak lis lawan sambuk kenek sigra mapan ingkang dumunung jroning swandana nggih nopo ngawangga Merpati Basisena ya parintah lawan kusir kusir sinasmitan terengginas nggih nyeblakake sambuk mobak mabit kumule bating sambuk kaya kuwu ngobar abir ing mangke tuna dungkap dudi kenging pok gantanganing turangga mambrung lampeng rata yayah sampan Aglar pandamuncar ung tinlon lereke kuneng surem sorote tanpa dang ka sor lan pacare sare mongso katiko um himo anaweng eng u Jung antolo sa nun karyo wikena sining wono om om Raksa kung tinuno ing kono to wau sampun lulus lampahing para Kurawa saking alun-alun wedalira saking papan Cinandra kaya dalaba wali kenya dalaba haraning pundung wali kenya laron kaya laron metu saka baru bulan sajuru-juru lampahe Ingkang abang kumpul padha reta Cinandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko, geni ayah wukir kawelagar. Ingkang ireng kempal samya Kresna Cinandra pindha dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul padha jene Cinandra kaya podhang raton ingkang putih kempal sami seta. Ginantha kaya kuntul manebo sarawa ingkang ijo kempal sami wilis. Candrani pindha tandur kang maksih gumadhung. Kerapiai watang agadik kerincingin kendali kabarung pangri ing kudo pengempreting dipanggo getebuking jalma lumampah kabiar soya ayah warso kinteki warso jawah kinteki wono pejaten pindo wono jati kejawanku merusak sebawani untaping prajo demugi jawini ngerangkah lerem sawatawis sinigek ingkang samil reming nangke gentia ingkang kawur sito gancang lampah norakoyo ingkang wonten madyaning nagari ing Purwacandra ing nagari Purwacandra ingkang asta pusara praja sanepa dijuluk Prabu Dewa Kusuma lenggah siniwaka kadhep dhateng warangka raksasa kekalih nedhengi sanepa nembe angobar hamenyan seta. Ana gempaling carios anenggih menika ta warnane kang alasta nagari ing Purwacandra nagari Purwacandra lamun dalu kaya rahina labet kataing sosotya ingkang pinangka renggan katitik sarasah lawan batur pan sedaya wake wilis linis pita gegapit wungu lir kuwung-kuwung hangawengi wanguning kembang-kembang ingkang jembangan sami pinetho saponto-ponto pepantane sarwasari petetane pinetut ane tepi mangapit-apit pininto sepapan-papan papane taru tiris nusun sepasang-pasang pasangin gapura pucak jemurut sacengkir gedene saking mandro wange kuwung kekuwungin awung wilis Lir tedo ngemusu domo renyep-renyep katingala Sriman kanan ing karaton Purwacandra. Sapa to kang asta pusara prajenengih Malendra ingkang berbudi bawa leksana ajejuluk Prabu Dewa Kusuma. Jejuluk Prabu Dewa Kusuma bagus warnane hambek para marta kinaringan dening sangya para kawulane. Yekti ratu adem parentahe gedhe danane. Amung tansah paring pitulungan wong kang nandhang kasrakat lawan kang nandhang kapetengan. Yekti sanata tansah nindakake dana prikawis. Dana triprakawis ingkang awujud dana rasa, dana sandhang lawan pangan. Nyilonadyan to katemben jumeneng nata palandene sampun kontap kasuwur kang dadi asmaning sang nata Prabu Dewa Kusuma. Nalika mangke lenggah siniwa kana madyan ing prastarana ingkang kaparang adep nenggih warangka kekalih arupi diyu. Ingkang munggih ngarsa kaleres ingkang rawi nama Punerkiwana Patih Kala Sadya. Ing wingking nenggih ugi warangka karaton nanging amrintah Anjawi nama pun Rekyono Patih Kala Sadyaka. Raksasa gengaluhur katingal hangajri-ajri warning raksasa kekalih. Ing jawitasyaning blabar miswaning sangya para wadya mung tansah sumadhang marang pangandikaning sang nata Prabu Dewa Kusuma. Bye. tamaning noto. Perebuti bawa leksana. Lirik perebuti mangkono ung lilo legowo ing driya ung agung denyo paring dono angge kanjer saben dino kang bawa leksana ong ana tepi pangandika jagat Dewa Bathara ora jagat Pramudita mangkulta yai patih kala sadya ana timbalan wapa Kakang Prabu hamiji lawan kadang waku patih kala sadya marmo yai patih ingsun piji marak mring arsaning pun Kakang Ayuwa dadi kageting atiniro. Oh, gurawalan pamundiku bareng aku tampa dawuh timbalaning Kakang Prabu. Ora liwat aku ngaturake sumungguhing pangabekti kunjuk ana ngersaning Kakang Prabu. Ya yai patih kala sadya kaya wis ingsun tampa banget panarimaning pun Kakang. Mara prayoga nodi nanggonira ngabiyantara nang ngarsane ingsun. Ya Kakang, Kakang Prabu. Kaya ora kurang prayoga nggonku ngadhep ana ngersaning paduka Kakang Prabu. Nadyan sira patih kala sadyaka. Kawilanan wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun amici dumateng ingkang abdi kepatosan kula pun ora kiyana patih kala sedyaka ingsun durung bisa paring dawuh kelawan sira patih mula prayoga nedhi nanggonira ngadhep kawilana lan nuwun inggih kados boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Lambung wangsul kula ngaturaken semengko ing pangabekti mugi kunjuk kawula nok. Iya patih kala sadyaka kaya wis ingsun tampa. Yayi patih kala sadya. Ana dawuh timbalan apa Kakang Prabu? Marmaning kadang para siadi-adi ing semawi cedhak kaya ndak arang ketake. Moro tumuliyayi matura jroning pun Kakang Asta Pusara Praja iki kurange pun Kakang mapan ana ing endi? Marmane pun Kakang dangu mengkono lamun ta pun Kakang wis amanane Kang dadi kekuranganing pun Kakang yekti pun Kakang bakal hamrayit mani lan amimbuwi kang kurang iku mang. Kakang Prabu. Kakang Prabu sembahanku, Kakang Prabu pundenku. Kakang Prabu pengayomaning kabeh para kawula ing kraton Purwacandra. Manawaku kinyen ngaturake. Mungguh kahananing Kakang Prabu Kang Asta Pusara Praja saka pangrasaku kaya wis ora kekurangan ing saliring reh. Ora ana nalindra luhuring budi kaya Kakang Prabu. Ora ana nalindra ingkang kasektene bisa mapaki marang Kakang Prabu. Ora ana nalindra ingkang kesugiane kaya Kakang Prabu. Prasasat rong protelon jagat kuwi kesugianing Kakang Prabu paribasan. Aja sing lamak menungso ora utang. Blorong wae ngrenteni marang Kakang Prabu. Ing reh kaluhuran wis kalukeng rat Kakang Prabu tansah sinuyudan dening para kawula ing Purwacandra. Hawit Kakang Prabu gedhe pengaribawane. Ya sabab nggone Kakang Prabu tansah menggalihake apa to kang dadi kebutuhaning para kawula kang bener lawan becik. Katemben wae paribasan madeging karaton Purwacandra. Ewadene wis akeh para kawula kang padha sumuyut marang Kakang Prabu. Wondene ing reh kasekten nalindra ngendi sing wani nglurugi perang menyang kraton Purwacandra persasat ora ana. Yawit sangka kasektening Kakang Prabu bisa mahanani marang tata titi tentreming kraton Purwacandra. Kasugianing Kakang Prabu bisa lumuntur marang wong kang nandang keserakat. Pansah paring ganjaran tumedhak dhewe tumeka menyang desa ngadesa munggahing pegunungan. Kabeh rumangsa padha ayem hawit ing ayoman ana ing sahandhap pengayomaning Kakang Prabu Dewa Kusuma. Yayi Patih kala sedya. Koko Prabu apa? Upamane bener kang dadi aturmu. Kabeh iku mau durung dadiake carming penggalih ingsun. Sababe apa dene Kakang Prabu paring dawuh mengkono?